دا قسم ظالم دے. اور سوچ کے تو قرآن نے انکار کی دا قسم ظالم دے تو زیاد ظالم بلنیش. علیس فی جہنما آیا ندے دا دوزخ یعنی پا دوزخ کی مسوا ٹکانا بل کافرین دا کافرانو دا استفان دا پار دا تقریر دے انکار استفان انکار دا پار دے نفی چپ نفی داخل شی اس بات مانا دادا چی یقیناً دا دے کسانو دا پار جہنم ٹکانا دا دا کم کسان چی اللہ تا دا سے نسبتنا کئی اور دا قرآن نے انکار کئی دے با جہنم تزی بشارت اللہ تعالیٰ اور کئی والذی جا ابی صدقی ہاغا کس آیا ہاغا کس جا ابی صدقی چرا اور زان سرا رشتی میں خبر آ چا قرآن مجید مراد شخص ندلتا دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ذات اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن روڑو وصدق به اور حق کسان چی تصدیقی دا دے قرآن کرے دے دا قرآن منی پا قرآن باندی ایمان روڑے دے تول مومنان شو وصدق به کی تمام مومنان اولائک هم المتقون دا حق کسان دی چی دوی زان بچ کو ان کی دی دے شرک و دنا فرمانے نا دی دے شرک و دنا فرمانے نا زان بچ کئی والذی جا ابی صدقی او هغه ذات چې راوړل دا قران چې مراد ته حضرت جبرئیل علیه السلام دې قران راوړلو وصدق به او هغه ذات چې تصدیق دې قران کړی دې حضور صلی الله علیه وسلم اولائک هم المتقون دوت دې مش او درم والذی هغه ذات جاء ابی صدقی چې راوړل دا قران نبی علیه السلام وصدق به او دې دا او رسول مخلوق تا او مخلوق ایمان لر سنت کا پمانا دے بلغ سر مخلوق تے اور اسوا کا مخلوق ایمان لر اولائک هم المتقون والذی حق ذات جا بالصدق چرا اور دا قران حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصدق به او حق کس چاولی تصدیق دے دیو کچھ صدیق اکبر دے اولائک هم المتقون دا متقیان دی وصدق به نبی ابوبکر دے اول تصدیق دے کر نو مے تو جی کہ دا سچ نبی علیہ السلام قران اور بس چاپ دی تصدیق کرے دی ایمان پر اولے دے عام مومنان اللہ تعالی وی دا کسان متقیان لہم دی بعد دی مومنان دے پارا ما حق سزنا یا شاؤن چھ دی غاری عند ربہم پنی زرب دی زکا وعدہ کرے دا اللہ تعالی دی سرا دا اللہ وعدہ دا چھ جنت کے ساس کم مرضی دا ساس کم خواہش دے عوض ساس پورو کون اور چکن دے جنت مناسب سی زنہ نے دی داغی خواہش پا مومن نے کئی جنتی باغ نہ کئی سو سو ذرا تاس تمائی چی اوتنوی بھائی زما کو بس سگرٹ چالتا ضرورتی زما خواہش تے نا بلو اور تری چھو اور خونیشتا نہیں چلتا جہنم تا بلو سگرٹ دے بلو لے پارزین و دل تا خور نیشتا دا خواہشات پنی اللہ وعدہ کرے رہی ذالکا دا جنت اور دا سجدی قواری جزا المحسنین دا بدلا دا خیستا عمل کو ان کو دا کہ کم خیستہ عمل کے اخلاص پر کئی داغی بدلے دا جی اس اللہ تعالیٰ دوی لے دا سیزن اولے اور کئی اللہ تعالیٰ وعدہ کرے دا وعدہ کرے دا اللہ تعالیٰ دے دے مومنان و سرہ دا تمام حق سیزنوں چے کم دے خواہش لری چے تکلیفونا بتینا لری شی سمرہ چے دا اسباب دے خوش آلے دے غب اولور کی صدا پارا لیو کفر اللہ عنہم دا پارا دا دے چے اری گئی اللہ تعالیٰ دا عمل نامی دا دے مومنانونا واسطی دی واد دی سرا چدا کم واد ہے مومنان سرا کری دا اسوا اللذی بد او گناہونا حقا عملو چی دوی کرو عمل نامونا بے ختم کی اللہ چو گوئی عمل ناما کی کم گناہ دے غب محو کی ملائکی بتنا ہم نا خبر پاتی شی از مکہ اسمان بتیم نا خبر پاتی شی دا طول دا ذہن نبا اللہ دا خبر ہو بس اللہ دا سے شان دا طول دا ذہن نبا دا خبر ہو بس عمل نامی نبا ہم ختم وادا اللہ تعالیٰ کری دا عمال سرا دا گناہونا ختم کی وَيَجْزِيَهُمْ أَوْ بَدْلِي بُورْكِ اللَّهَ تَعْلَى بِيْتَ عَجْرَهُمْ أَغَ عَجْرُنَ تَدْرِي خُذِ أَحْسَنِ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ فَخَيْسَحَ غُسَرَ كِدِي كَمَ عَمَالْ قُول كَمَ عَمَالْ ذِي كَلِدِي اللَّهَ بَخَيْسَحَ يَسْعَجْرُنَ دِي تَعْلَ تَوْرْ كَي بہترین بہتر شاہ نزول تاستا ما بیان کر یودادی چو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آبا کلا ددید بوتانو بدر دیوی ندیب نبی علیہ السلام تا دمکہ ورکولی چی زمانگی بوتانو پسے خبر مکو کن دیو ازا بدی لیوانے یا بدی بیمار کی لیوانے بدی کی سوچو کخ پلے دا گٹو نجول کلو اور دمرا گمراہی چی بے اگر دا نفع دا ضرر اختیار منو گرل خپلتی اری کی بلن بیائی رہی جول کری پخ پلے دی لکه ماشوم چې د خاطر نه صحیح جوړ کې بیا ته نه یریږي دا څه کوم کلانو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته دا دم کوي ورکو او یا تاسو مې حضرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنہ د عزاد بود ماثول د پاره ولې دا بودخانی ذمہ دار ورته سوی چې ګوره دې نه ګوته ورنلی دا څه بدرته کی دا څه بدرته عام قانون معلوم شو چې دا حق دی چې کله سره د حق دعوت ورکون کې وي هغه د کم سیما سیما د الله تعالی نه د بل سیز نه یره نه کوي الیس الله آیا نه دی الله تعالی د کافن عبده کفایت کوم کې د بند خپل پوره د پاره د بند خپل کم بندا چې کوم دای حق دی انبیاء د هغه نه ای بین چې د حق دعوت ورکون کې دین الله تعالی وي ستاره پاره پوره نه سنا دې سې زونه یې کې پروا مکو او يخوفه له او دا مشرکان او دا کافران یې ری دی دا یې حق لرا بالذین دا حق بوتانو نا من دونیه چې سوا د الله تعالی نه دی یې ورته سوې لا تکفن عن شتم الهتنا یا خوبت منشد کنزل کولنا خدایانو زمونتا زمون خدایان ته کنزل مکو او لا یسیبنک منهم یا برور سیتا تارو بر سیتا تر دوی طرف نه جنون لیونتو اور دارنګي بیماری بیمار بشه لیونه بشه سن شدی پس بدر دی موایا اللہ تعالی وی درس دی دینا دی دی یرائی دی گاٹ لٹنا پروام کو دا گمراہان دی ومن یدلل اللہ حاغ سوک چه بیلاری کی واری دلر اللہ تعالی دا سمیلارنا فما لہو پسن بیدل پارا من حاد راہنما سمیلار ترہ استن کے بیا سوک دی جان لے واری نسوک پر سمیلاری ترہ ولی نیشتا دا بیلاری خلق دی دیتا یرائی پروام کو من یهد الله هغه څوک چې هدایت کوي د الله تعالی فما له پس نه بيد د پاره من مدلن سو گمراه کوونکي چاته چې الله تعالی هدایت کوي د سو جوړول نشي الیس الله آیا نه دی الله تعالی بیا هغه زبردست ضرور انتقام بدلا اغستون کې دی الله تعالی ضرور دی بدلی علی دغه خبر پر وقتا مکو عقلی دلیل په وحدانیت د باری تعالی باندې او د دنیا تپو ولا انسان تهم او کچری ته تپوس کی د دې کافرانو د مکه نه من خلق السماوات چا پیدا کړی د اسمانونو او لار زور داس مکه چا پیدا کړی دی لا یقولن الله خام خاوی بدی چې الله تعالی چا پیدا کړی دی الله تعالی بل خبر کولې نشي دې دانی شوری چې زمو خدایانو داس مکه جوړ کړی دی اسمانونو کې سکار کړی ول وای پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام عزیز چ کله دا هر څه الله تعالی پیدا کړی دی او تاسو دې خدایانو نه دی کړی نو بیا سمره به نه ویل ورته منډه وه افرایتم آیا خبر را کای ماتا ماتا لګوه ما هغه بوتان تدعون من دون الله چې تاسو بلې ما سوا د الله تعالی نه دا غي حالت را ته بیان کای دا غي حقیقت را ته بیان کای دا غي صفات او نرتوب بیان کای ان ارادنی الله کې را دو چې الله تعالی ماتا د څه شي د خیر د درنګ تکلیف تل تخکاری نه خما ته بوای بے درن دا تکلیف کہ اللہ تعالیٰ ما تیرادہ دا تکلیف رسول اکی حل ہننا آیا دی دا خدایان کاشفات و ذری ہی لڑکو ان کی دا تکلیف دا لڑکو لیشی نائی جا چین رفرن نسلے چی دی سی ایزان نمجھ نسی چل او ارادنی برحمتن یا ارادو کی ما تا اللہ تعالیٰ دا رحمت فائدہ صحت دا اللہ را کئی حل ہننا ممسکات و رحمتی ہی آیا دی دی بندو ان کی دا رحمت دا اللہ تعالیٰ کچرتا اللہ ما تا ارادہ در رحمت کری دی بندولیشی کما تا تکلیف را رسی دن کی دیلر کولیشن چکر دا کارون دوالا نکنی بیاتا سسلہ دیتا خدایان وائر قل اوی پیغمبر علیہ السلام حسبی اللہ پورا دماد پارا اللہ تعالی پا دے تمام ضروریاتو کی پا تکلیفون لرکولو کی زمان پارا اللہ کافی دے فائدر رسولو کی زمان پارا ما تا اللہ کافی دے دغسی زنانی بی خپل کار بکر علیه پدی اللہ دی یتوکلو بروسو کی المتوکلون توکل کون کی بروسو کون کی یا قوم عملو اس دا تخفیف تی اجازت میں دی تا تحدید ہوئی اے زمان قوم کویتاسو علا مکانتکم کارونا پا حالت پل بانی چدا کم ساسو شرکیات تی زمان خبر نمان ہے دلہ علمی در تا بیان کرو و دمسی ولور کئی انی عاملن زکون کے دا عمالن پا خفلی طریقہ سرا چکم طریقہ اللہ ما تقولی رو زمان امتیان کم طریقہ را و تحدید دار فسوف تعلمون زرد چپوه با شیطاس و من یاتی پاغچا چی رازی دتا عذاب انداس عذاب یخ زیهی چی دل برو سواکی پا دنیا چلک بدر کی بیا خدای طول رو سواک کرو بدر کی کن کپرو و یحلو علیه او نازلی کی پتا بانده عذاب مقیم حق عذاب چی دائی میری چی آغا عذاب دا آخرت تے پتا بدر تولگی تاسو خو زما خبره منئ نه، د الله د وحدانیت اقرار نه کوئ. بوتانو پسې خو پته بوله کې دنیا کې به در باندې سزا الله راولي او آخرت سزا خو معلومه ده. انا انزلنا بشک منگ را لگلی دے علی کتا تا اے پیغمبر الکتاب دا کتاب عظیم و شان قرآن سر پارا لناس دا خلق دا پارا دا قرآن اللہ دا خلق دا پارا لگلی دے بالحق دا پار دا خودنی دا حق دا خکار کولو دا حق دا حق دا خکار کولو دا پارا اللہ تعالی قرآن دے خلق ترولی دا یہ حق خکار شی حق خکار کی گی خوچی سو قرآن خالق خورا شی چی نرازی ندیتا بس حق معلوم شی فمنح تدا پس حق چاچ امندل ہدایت پلی نفسی دا دا پار دا فیدی دا زان دا دا دا دا فیدہ دا پکے چا ایمان دولو پا دی قرآن بانے احتداء پا مانا دا ایمان دولو سر دے نا فیدہ دا ایمان دا دا دا دنیا ام خیستا شو آخرتوں ومن دواللہ سوچ وارد دا دی قرآن نا دے لارنا بل طرف دا وارد فا انما یا ظلو علیہا بیشکا وفال دا گم راہ ہے علیہا ہم پتغ نفس باندے دے بل چاہتے خو نقصان نرسی نقصان خطول دا ترہ جی ومان تالے ہمنی تے پیغمبرہ پدری باندی بی وکیل ذمہ دار دس ذمہ دار خود دینی سارے طرف نہ رسول دے چاہی دے دا اصول دی دا احکام دی بیا کدی ہدایت باندی شو خپل فائدہ دا او کدا سی پ گمراہ پاتی شو نو نقصان خپل اللهم انك غفور اللهم بسم الله الرحمن الرحیم الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون أم اتخذوا من دون الله شفعاء قل أولو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون پدی آیتن کی ددی بیان دے کہ سمر جاندار سزن دی داغی روحنا ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ پا تصرف کی دی کلہن چا اللہ تبارک و تعالیٰ اغواڑی نو دغ روحنا ددی جاندار سزن قبض کولی شی اور دارنگی دغ روحنا چی اوزل قبض کی بیام واپس کولی شی خبر داشوا چپدی کی دا اللہ تبارک و تعالی دا تصرفات و بیان دے پدی ایتنو کی جاندار سیزونا سمرون چی دی روح والا سیزونا ددی دا روحنا دا اللہ تبارک و تعالی دا تصرف دلان دی دی کلہم چا اللہ تبارک و تعالی اواری ندغ روحنا قبض کولی شی او کله چې الله تبارک و تعالی اوغواړي د خوب نه بعد دا روحونه بیا هم دې ودن ته واپس کولی شي. معلومه خبره ده او د دې یو نظیر او د دې یو مثال هر وخت زمونږ استاد مخې ته دی څومره چې جاندار سیزونه دي دا حالات په هغوی باندې راځي چی کلا منگا تاسو دشو نو پا دیکھ روحی او حیثیت سر قبض شی چی بدن سر ظاہرن تعلق وی باطنن تعلق او ظاہرن تعلق کٹ وی دادا غید پارا یو زندہ مثال دے لکا چی پا حالت دو خوب کہ اللہ تبارک و تعالی قبض ضرور کئی نتارنگی پا حالت دا مرکی ہم اللہ تبارک و تعالی دا غروح دا دی بدن نقبض کی خود خوب صورت کی بیا اللہ تبارک و تعالی دا روح دی بدن تا واپس راولی سن رہن چی دا دی زندگی وی ها غرض شکی پا دی دنیا کی تیری کی او کلا چی او انسان باندی فیصلہ دا مرک شوی وی روح اللہ تبارک و تعالی دا غ انسان نقبض کی نبیا دارو ہے تنوا پس کئی داغ زندگی ختم شیوی بل عالم تتلی داغ عالم چی زان لکم جن دے او پاغی سا سار راضی حق زان لمسلہ داد برزخ یو دا بیانی دین عرص کو آیتن کی دا مشرکانو دا بی وقوفہ بیان دے دا مشرکان ډیر بی وقوفان دی چې کله دوی نه تپوس شي چې تاسو د دې خدایانو بندگی وکوي نو دوی دا جواب کوي چې موږ بندگی دې د پاره کوو چې د قیامت پر ورځ باندې به دوی زموږ سفارش کوونکي وي. لکه د بعضې کفارو نظریات داسې وو هغوی باندې الله تبارک و تعالی تنقید کوي چې سفارش خو یو مطلقاً کیدی نشي تر څو پورې چې د الله تبارک و تعالی د طرف نه دته اجازت نشي. او معلومه خبره دا چې سفارش بیا د چا دپاره کیږي او څوک به یې کوي. بار بار قرآن د هغې وضاحت کړی دی چې هغه سړی به سفارش کوي هغه ذات چې هغه په خپله کلي الا الله ویلی وي مؤمن وي او چې وچار پاره کوي نو هغه کس به هم مؤمن وي. دا مضمون سو سو کرتے قرآن کی مخ کی بیان شو بغیر دی اجازت دا اللہ تعالی نا سوک وچار پاره سفارش نشی کولی او نا پا سفارش کے سوک زبردستی و زور والی کولی شی او دا هغه کسانو دا پاره با اجازت دا سفارش کولی چې هغه مؤمنان وي او دا آغا کسانو دا پارا با سفارت کی چی آغا مومنان دی نو دا دا دی سخت دی و خوشتوت دی چی دا خدایان و بارک دی دا نظری لی چی دا با زمان دا قیامت پر ازباندی سفارت چان لی او سفارت پر دی اللہ تعالی پا آغای بانی تنکیز دی یاد دی نروس تو آیتون کی دا مشرکانو دی و مزاج بیان دی آغای و عجیب مزاج دی کله هم ذکر دا الله تبارک و تعالی وکړي په داسې شان سره چې دا الله د وحدانیت بیان کیږي چې الله سره ذات صفات کې څوک شریک نشته نو په دې وخت کې د دوی دا تنګي کړي شي انقباض پکې راشي زړونو کې تنګي راشي چې دا ولې د یو الله خبره کیږي په دې باندې دوی زړه تنګ کړي دوی سب تنګ شي خفه شي تنجیدی ہے چلے کنا درنجی دوری کی حالان کی دا مسئلہ دا خود انجساتو دا خوشحالے دا چی دا اللہ تبارک و تعالی دی یووالی بیانی کی اور دا اللہ تبارک و تعالی دا قدرتنو دا صفاتو بیانی لیکن کافران پا دی باندی سخت تنجیدی پا دی بنیاد باندی چی دی ہوئی زمن دا خدایانو خبر ہو دیو نسو زمن دا خدایان سکر اور چی کنا دا دی کو مجلسن کی دغه د خدایانو خبرې کیږي د دنیا د واقعاتو د دنیا د خبرې ضروري نه دی باغې باندې پوښتنه دي واضحه خبره ده چې موږ تاسو ته پکار دي چې د الله تبارک وتعالی ذات او صفات بیانولو سره زموږ په زړونو کې پوښتنه راځي د الله تبارک وتعالی د دین بیانولو سره چې زموږ په زړونو کې پوښتنه راځي د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیان کړي چې دا زمونږ لپاره د خوشاله اسباب دي چې په دې سيزونه باندې زمونږ استاد څنګه دې چې زمونږ په خوشاله دي او کوم چې منکرات دي خلاف شرع سيزونه دي بدعات دي دا هي په ذکر کولو سره په کار دادا چې زمونږ زړونه کې تنګي راشي او زمونږ زړونه دا هي نه خفقان اظهار کوي چې کله د منکراتو د ناروا سيزونه بیان کیږي دغه موږ او تاسو له پکار دا دي چې دا دینه زمونږ په ځل کې خامخا څنګه مخکې شو او دا هی باندې موږ او تاسو اظهار خفقان دي نو په ځای د دې باندې کسان دا شي دي چې هغه ته دا الله او دا الله د دین خبره کوي نو هغه په دې باندې ګوره دا د بنت کار څه دي نه او خامخا دې مسلو په کې لګېدلې دي دا خبره په هغه باندې کې نه دي او چې دا شیطانی څومره خبرې دي نو دا په هغه کې دي دا انسان له پکار دي چې د دې آیت پرانا چې د دې ټول دي چې دا ما د څه طریقې اختیار کړی دا کافران بر دین په خبرو دا الله تعالی دی او واجب په خبرو باندې خفه کېدل او شیطانی خبرو باندې به غیب ځاله دل مونږه او تاسو له خوشحالي دیني مسایلو باندې پکار دا چې دین خبرې اوري او دې تر دې زمونږ په ژوند کې خوشحالي راځي منکرات او خبرې قطعا نه اوري چې کوم ناروا دي ځان ته نه بچول پکار دي او کچر تا دا سے خبر ہوئی تھی کہ تاریبان کم از کم یہ انسان کو ذکر کو تنگی مخصول سئی بد مخصول سئی کہ دا دم رضی دنیا دا خبری کی تجیہ ایتون نرسو حضور صلی اللہ علیہ وسلم تا اللہ تبارک و تعالیٰ تسلی ورکی کہ دا خبر پریدہ کی دادی کمی کئی قریبانی خفتی گا ما دا خکم اکل بھی وقوف خلق کے مزاجنے خراب دی تا تبا ہر سہر سوائی خطبہ قریبانی اظہار تک خفتان میں کئی جائے و منظر دا کافران و بیانی دی کہ کل دا قیامت رسی و دا دا بدحالی تھی لکا پدے موقع بانے دی سر ہر سمرہ مال و دولت لی اول خوشتن اخو کو مال و دولت ور کروے لددائی بدا خواہش ہو چی دا مال و دولت چی زمونگا واغس دے کی خود چی زمونگا جان خلاص دے لکا اوسن تب ہوئی اللہ تعالی یہ لکا پدے وقت تا سر زمرہ مال و دولت وے نا اغبا تا مال را کرے چی سادا جان خلاص چی ہوئے دی جہنم نا آب ہوئی چی آو اللہ تعالی تا خود اغا مال دے کدومہ نور ہوں وے چې دا ځمکه سونی چاندای نه ډکه وي خدای دا به ما در کړي خو چې زه د دې دوزخ نه خلاص وي الله تعالی به ورته وایي چې دروغ وایي تا نه ما یو وړه مطالبه دنیا کې کړې وه تا هغه نه ومنلې دا مال دا مطالبه خو لویه ده هغه وړه مطالبه د ایمان او دا مال وه تا ایمان نه راوړلی وي نو د هغې بیان الله تعالی کوي چې دا غریبانان کافران دی خو یې دغه د دنیا ژوند دی او بس چې دغه تیر شي هغه لیسم نشته آخرت خدای منی نه نو چې کله آخرت شي نو دې وخت کې خدای څه تیاری کړی نه دی خپله تاسو سوچوکی چې یو انسان څه تیاری نه کړی او ناڅاپه داسې مرحله په هغه راشي هغه څومره وارخطایي فرض کوي تاسو امتحان دی فرض یو مثال بیانوم ضروری نه دی چې دا دې د افرادو د ممثل نه وي امتحان د پاره یو انسان تیاری نه کړی او ناڅاپه پرچه د لور کې دی څومره وارخطایي نو کافران خو آخرت د سره منی نه او دا خو به ضرور بی ضرور په دی باندې راځي چې کله دا قیامت شي نو دغه ټایم به دی وارخطا شي او هغه بد اعمال چې دوی کم کړي دي هغه به یې مخې لرا شي چې دوی کله هغه د خپلو اعمالو سیاهي وویني ډېرې چغې سورې به وګوره ډېرې چغې سورې به ووهي لیکن یاد وساتئ بالکل دغه چغې سوری کار نه کوي دین رسو الله تعالی د دنیا د دې مال په حواله خبره کوي چې مال می چاله ورکړی دی نو دبانې ما امتحان را وسترې څومره چې انسان سره مال ډېریږي دې په امتحان کې واقع کیږي الله تعالی وایي دا هر څه مې درکړې ګورم چې ته دې خپل مال سره څه کوې آیا دا مالونه خپل ذاتی ملکیت ګڼي جاګیري ګڼي او که دا مني چې دا مالونه ما تاله درکړي دي او پا دے مال کی چکم دا تصرف طریقے ما در تخولی دی آغا سے معاملہ دے مال سرکائے او کنا زما طریقے نمانے چکمی طریقے میں در تخولی دی آغا پزائے پاتی دی ورسر نور معاملات کئے داغی تفصیلی بیان دے بعض انسانان خداوی چھ مال اخو اللہ مال نہ درہ کرے دا خو زما پا ہنر و پا تدبیر بانے ما گٹلے دے مانے کنا اللہ مال را کرے دے دیر پکے دا سی دیا لکا دا ما خفلا دا زما محنت تے دا دی آغا دی اللہ تعالیٰ وی جا با در دزوخیں دا تا چی کم هنر اور تدبیر جوڑا رو دی کستا کم اندامون لگی دلی دی دا اندامون را چا پیدا کری دی بیا دی اندامون کی دا غطا قد دا مال دا گٹولو چا چولے دی ستا ذہن چی کمی منصوبی جوڑای ستا دا ذہن تا لچا در کری دی زمانگا ستا سو دا سوچنی دی منگوائی دا ہر سو من کری دی اور دا ما پا خفل نر توب بانی دا سی کری دی اور دا سی کری دی اللہ تعالیٰ تا منگ دی نسبت نکو داغی بیان هم پدی آیتون کی رازی او بیا داغی نرسو دا فراخی و دا تنگی دا رزق مسئلہ دا چی دا رزق فراخی و تنگی دا سوب کئی کم یو ذات دا سشتا بیا دا رکو پدی سرختنی گی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پینزم دلیل عقلی پدی صورت کی دا اللہ تعالی دا وحدانیت بیانی گی او پدی کے بیان دا تصرفاتو دا باری تعالی دے دا اللہ تعالی اللہ یتوفى الانفس اللہ تبارک و تعالی اخلی و قبض کئی روحنا حین موتها پو وقت مرگ دی کی چکل دا روحنا نمری گرے دا روحنا چکم بدنونو کی دی آغا بدنونو کل وفات کی گی مر کی گی دا روح دا غی نسوخ روح بان گرے فنان را دی دا ها زمیر دی روحنا تراجی دی خوب اعتبار دا بدنونو سرخا سنت الاستخدام دیتا ہوئی اللہ یتوفى الانفس اللہ تبارک و تعالی قبض کوي دا روحنا حین موتها پو وحد چاکی دا مرکی دلو دا بدنونو دا دی روحنو کی چی دا دی روحنو بدنونو مری نو دا روح قبض کون کے سوک دے اللہ تعالی ملائکی پی مقرر کری دی نو گورے منگ دے خل روح و خل مالکان نیو دا اللہ تعالی پا قبضو تصرف کری واللتی اور دارنگی قبض کئی آغروحنہم لم تمت چلا تروس پورے تے صلا دا مرد داغی نیشنی کم وقت کتن دا روحنہ قبض کئی فی منامہا پو وقت دو دو کے دو دا بدنوں دا دا روحنہ کی دا روحنہ والا بدنوں نے چکلو دکی گی نو پو وقت دو دو کے دو کے قبض دو روح سوک کئی اللہ تعالیٰ کئی بس دا روح بل طرف تا عالم نسال طرف تا متوجی کی دا غی مطالعہ کئی بدن طرف تے بالکل نہیں متوجی کرے دے دا پارا کی دا پورا آرام اور راحت حاصل کی خواہ دے مشاغل انہیں مکمل کٹ گئی نو پو وقت دو خوب کی چلا فیصلہ دا مرد دے انسان نیشنی قبض کون کے دے روح سوک کے اللہ تعالیٰ دا مثال دے چاہ دے مرگ دے باندے ہر انسان سو چکی چی ما خام ادیش و سار پاسی دا مثال دے مرگ دے اور پسی دے جن مثال دے اللہ تعالیٰ من تشبور از داما و نراولی دے باندے سوچ پکاری فیمسک اللذی اللہ تعالیٰ اثار کی آغرو قضا علیہ الموتا چی فیصلہ پا دے باندے مرگ کری نا مرگ چاہی تا موت کبراوی لوی مرگ یو خدا ولو چی مرگ دے خون چی کما فیصلہ اللہ تعالیٰ کری دا نا آغرو زان سر اثار کی ویرسل الاخرہ اولی گی اغبل رو دی بدن تا چلا تروس ہے فیصلہ دا مرگ دا غیر ندر کری خوب کی چکم روح کبس کرو اور بیا رولی گی علاج علم مسمہ کریو نیتے معلوم پوری کہ سمرہ اللہ تعالیٰ دینا مقرر کری دی روح اور نفس جدا جدا سی زنہ دی کہ یو شیرے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نورو کی اختلافات شتا اور سو کوئی دا دوارا یو دیخا تفصیل زان لگے دیا ان فی ذلک بے شک پدی کہ لایات علامات لقوم دا قوم دا پارا یا تفکرون چاہی فکر کئی پبارہ دا قیامت کی دا قیامت مبارک کی چھ سوک فکر کئی اگئی دا پارا پدی کہ علامات موجود دی چھ انسان دا شپی دا سے فرض کلے کمل اور چھ سار پاسی دا سے فرض کلے قیامت بس اللہ تعالیٰ پدی کہ دا ہر یو انسان دا پارا نخشتا جدی بیا جندن خو کسو چکی سوچ پکار دے فکر پکار دے اللہ تعالیٰ دا مشرکان دا بے وقوفے بیان کئی چھ دا خرو ندی ان اتخذو آیا نسلی دی کافران و من دون اللہ سیوا دا اللہ نا شفاعا سفارشیان دا خدایانی نسلی دی فاقی باندی عقیدہ دا لدی چی دی با دا قیامت پر زمانگا سفارش کئی نزکا اطلاق دا شفاعا سفارش کئی ان کو پدیر آگلے دی دا دی خدایانی نسلی دی مخی مسئلہ معلوم دا چکو لدہ اللہ پوران دی سفارش بغیر دی اجازت نسکول نشی اور اجازت پچا تکی گی تفصیل میں درتو کہ مومن تکی گی اور مومن وہم دا مومن دا پارا سفارش کئی چکم کافر دا پارا سفارش وغیر نیست دا کو کافران دی لہو قل اوہ پیغمبر علیہ السلام عزیتا اولو کانو آیا دیدہ عقیدہ لدی کتاب زمانگا سفارش کئی ولو کانو لا یملکونا اگر کدا بوتان لا یملکونا شیعہ اختیار ندی دیدے حس شے نفی دا قدرت پہ اللہ تعالیٰ اکلا چی دیدہ طاقت نشتا دیدہ قدرت نشتا چی قدرت نشتا دینا نسنگ بستار پار سفارش کئی ولا یاقلون او نا عقل اور فوال علی علم ان پکی نشتا پدی نفی کی چی زمانگ بندگی سوک کئی او دا گتو نا خدایان جو کری دی اگر خبر دی چمانگ تا سب پسی دبانے پراتے دی نا آغای گورے صدر دی کہ نا علم شتا و نا قدرت شتا اور داسی او شیئی چاہتے کہ نا قدرتو نبی و نا علم یاد خدای تو قابل کرے کی دیش دی نسبتو نا کئی قل اوائے پیغمبر علیہ السلام عزیتا دی جواب ورکا للہ شفاعت جمیعا اللہ تبارک و تعالیٰ تا دے اختیار تو سفارش تول بل چاہتا نشتا بس اللہ تبارک و تعالیٰ تا دے بغیر دی اجازت باری تعالیٰ نا سب سفارش نہیں شکولے دی طرح سے اختیار دے چھتے ایزان صدا نسبت کی چھتا خدایان بمینہ سفارش کئی لہو ملک السماوات اللہ دپارا بادشاہی دا آسمانوں نو دزمکو دا دزمکو دا آسمانوں تو سرس دے چاپے اختیار کرے دا اللہ سم ایلوی تو زہن گیا بدے اللہ تتا ترا گرزو لے شہ دا طول مخلوقات پدے اللہ ترا گرزو تپوس پتے نہ کئی درہم و زلطہ کی دے مشرکانو دا مزاج بیان دے آیت کے رازی وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ كَلَ چُوَاغُسْتِ شِرْمُ دَ اللَّهَ تَعَلَى وَحْدَهُ فَدَا سِشَانْ سَرَا چِنِوِ شَرِيكُ دَ سَرَ بَلْسُوكُ کہ اللہ تعالیٰ نمو آغستے شی صفات بیان شی و توحید بیان شی چھ بلسوک ورسر شریک نبی نو اشمع عزت قلوب اللذین تنگ شزون دہاغ کسانو لا یؤمنون بالآخرتی چھ ایمان نروڑی پا آخرت باندے اشمع عزت بھی لکی کہ سخت تنگی دو تا چزرے سخت تنگ شی دو اللہ پا نم صدی اوری دو باندے وحدانیت باندے دو دے زور تنگی گی دکا کرانو دے بلکل نتنگی گی و ایزاد کر اللذین اور کل چھو آغستے شی نم دہاغ خدایانو من دونی ہی چھ سوا دا اللہ نبی چی دی چاہتے ہیں دی دا غی نمونا کل مجلسوں کی دی ازا ہم یس پب شیرون ناسا پا دی پا دی خوشا لیگی تا سمجھ دا مثال واضح شا چی دین پا خبر باندی اور سڑے خوشا لیگی کامل مومن دے اور چی دین پا خبر باندی تنگی محسوس ہوئی پا فلزان دیوئے لیگی خوا دا دی یہ خبری دی دین پا حوالہ دی تنگیان نا محسوس تنگشان نا محسوس ہوئی تسلی دا اس نبی علیہ السلام تا تسلی ور گئی قل اوائے پیغمبر علیہ السلام آتا دا سے اوائے دعا غوا رکھا اللهم فاطر السماوات اے حق ذاتا چھ پیدا کرون کے دا اسمانوں نو دزمکے لنگے صفت عالم الغیب ہے حق ذاتا چې تو عالم په پټو سيزونو او شهادت او بخارو باندې کخاره دي او کپټ دي واغه ټول باندې استایلم دي انت تحکمو بشکت به فیصله کې درې صفات بل څه فیصله کوم کې نشته بین عباد کا په منځ بندگان او ساجي ساجي کوم بندگان دي دا غي په منځ کې نو فیصله ته کوي پس کې فيما په خبر کې قانون کې يختلفون چې دوی پای کې اختلاف کوم کې اختلاف کولو کوم مسائل اختلاف یو کې چې دوی اختلاف په اصول کې نو خدای د قیامت پر ورځ ته دوی په منځ کې سره کوي اوس ما ته حق وایي چې کوم حق دی یو دې نه چې مقبل فسيه من الحق اے خدایا او خای ما ته هغه شی چې کوم حق دی دا اختلاف چې په کوم مسائل کې دی خدای ما ته پدې کې حق وایي دا د نبی رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا ده ای دعا غوښتله اللهم رب جبريل و ميكائيل و اسرافيل اي رب جبريل و ميكائيل و دارن جبريل و اسرافيل عليه الصلاة والسلام فاطر السماوات و رب پیدا کرون کی دا اسمانون و دزمکو عالم الغيب و شهادا عالم پا فتو پا خکارو باندی انت تحتمو بین عبادك خدای فیصله بتا چاہتا بندگانو پا مسکی شدایت تو این بیا بے اهدنی لمختلف فیه من الحق اے اللہ تعالی دا خلقو چکم اختلافات کری جنو ماتا حق اخائے بی اذنکا و اجازی اخفل بانی پا حکم فل انک انت تهدی من تشاء خدای تا غشات چوار ہدایت کے الى صراط مستقیم دو مسلم روایت تے نبی علیہ السلام بدا دعا غفتدا سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ وی چی گورے کم یو سڑے دا آیت اللہ دا آیت وللہم انتا رخیر پوری دیتا خس ہو چکے او دا دین ارس کم دعا غاری نو اللہ تبارک و تعالی اغا دعا قبلی اغا الفاظ دا دی چی ما تا دا سی او آیت معلوم دے چی ها غولو سپیشی او دا غین ارس دعا او غفتشنا